انسان اور حیوان. معلوم کائنات میں صرف انسان وہ مخلوق ہے جو ذہن رکھتا ہے. معلوم طور پر کوئی بھی دوسری مخلوق اس معاملے میں انسان کی شریک نہیں. حیوان بظاہر ایک زندہ مخلوق ہے، مگر حیوانات کی تمام سرگرمیاں ان کی جبلت سے کنٹرول ہوتی ہیں. جبلت کو سادہ زبان میں بے شعور ذہانت کہہ سکتے ہیں. باشعور ذہانت صرف انسان کی خصوصیت ہے، کسی اور کی نہیں. جدید تحقیقات نے بتایا ہے کہ انسان کا ذہن لامحدود امکانات کا حامل ہے. ہیومن برین کنٹینز اباؤٹ 100 million billion billion پارٹیکلز. انسان اپنی صلاحیت کے اعتبار سے لامحدود امکانات لے کر پیدا ہوتا ہے، مگر تجربہ بتاتا ہے کہ ہر انسان اس احساس کے ساتھ مرتا ہے کہ وہ جو کچھ پانا چاہتا تھا اس کو وہ نہ پا سکا. فلفلمنٹ ہر انسان کی ایک گہری تمنا ہے، مگر ہر انسان فلفلمنٹ کی منزل کو پائے بغیر مر جاتا ہے. یہ ایک ایسی ٹریجڈی ہے جو اس دنیا میں ہر عورت اور مرد کا مقدر بنی ہوئی ہے. اس دنیا میں بے شمار حیوانات ہیں، وہ بھی انسان کی طرح پیدا ہوتے ہیں اور مرتے ہیں، مگر مذکورہ قسم کی عدم آسودگی کسی حیوان کا مسئلہ نہیں. ٹریجڈی کا لفظ صرف انسان کی ڈکشنری میں پایا جاتا ہے، وہ حیوان کی ڈکشنری میں موجود نہیں. انسان اور حیوان میں اس تضاد کا جواب ایک سادہ واقعے میں ملتا ہے. انسان اور حیوان کا تقابلی مطالعہ بتاتا ہے کہ انسان کے اندر استثنائی طور پر آئندہ کل کا تصور پایا جاتا ہے. گویا انسان کی فطرت میں یہ شامل ہے کہ وہ اپنے آج کو کل تک وسیع کرنا چاہتا ہے. وہ اپنے آج میں جو کچھ نہ پا سکا اس کو وہ اپنے کل میں پانا چاہتا ہے. حیوانات کا معاملہ اس سے مختلف ہے. حیوانات کا مطالعہ بتاتا ہے کہ وہ آئندہ کل کا کوئی تصور نہیں رکھتے، وہ صرف آج میں جیتے ہیں اور آج ہی میں مر جاتے ہیں. حتیٰ کہ حیوانات کا بعض کام جو بظاہر کل پر مبنی معلوم ہوتا ہے، مثلاً چیونٹی کا آئندہ موسم کے لیے خوراک جمع کرنا، وہ بھی جبلت کے تقاضے کے تحت ہوتا ہے، نہ کہ کل یا مستقبل کے شعور کے تحت. انسان کی اس منفرد صفت کو لے کر جب غور کیا جائے تو معلوم ہوتا ہے کہ انسان کا فلفلمنٹ کے درجے کو پانے کا جذبہ کل کی نسبت سے ہے، یعنی وہ کل حاصل ہونے والا ہے. آج کا حیاتیاتی سپین بہت مختصر ہے، اس لیے اس کے حصول کو فطرت نے کل کے دور حیات میں رکھ دیا ہے. اس لحاظ سے انسان کی زندگی کے دو مرحلے ہیں، ایک قبل از موت مرحلہ حیات اور دوسرا بعد از موت مرحلہ حیات. قبل از موت مرحلہ حیات عارضی ہے اور بعد از موت مرحلہ حیات ابدی. یہ تقسیم اس لیے ہے کہ انسان جو کچھ آج نہ پا سکا اس کو وہ کل کے مرحلہ حیات میں پا سکے. جیسا کہ اوپر عرض کیا گیا، انسانی دماغ کے اندر 100 million billion billion پارٹیکلز ہیں. دوسرے لفظوں میں انسانی ذہن لامحدود پوٹینشل رکھتا ہے. یہ پوٹینشل اتنا زیادہ ہے کہ انسان کی طبعی عمر جو لگ بھگ 100 سال ہے، وہ اس پوٹینشل کو کام میں لانے کے لیے بالکل ناکافی ہے. حتیٰ کہ اگر انسان کی عمر اس سے بہت زیادہ ہو تب بھی زمین کے حالات اتنے محدود ہیں کہ اس محدود زمین پر انسان اپنے لامحدود ذہن کا استعمال نہیں پا سکتا. انسانی ذہن کے لامحدود امکان کے مقابلے میں انسان کی عمر بھی ناکافی ہے اور موجودہ زمینی قیامگاہ کی عمر بھی ناکافی. اس حقیقت پر غور کیا جائے تو ہم یہ ماننے پر مجبور ہوں گے کہ انسان کو اپنے مکمل فلفلمنٹ کے لیے ایک اور طویل تر عمر اور ایک زیادہ بڑی دنیا درکار ہے. موجودہ حالت میں انسانی ذہن کے امکانات ہمیشہ غیر استعمال شدہ ہو کر رہ جاتے ہیں. اس حقیقت کو سامنے رکھ کر زندگی کی توجہ کی جائے تو ہم یہ ماننے پر مجبور ہوں گے کہ انسان کی زندگی آئس برگ کی مانند ہے. اس آئس برگ کا بہت چھوٹا حصہ قبل از موت مرحلہ حیات میں نظر آتا ہے، اور اس کا زیادہ بڑا حصہ بعد از موت مرحلہ حیات میں چھپا ہوا ہے. یہ مانے بغیر انسانی زندگی کی توجہ نہیں ہوتی، اور جب کوئی تصور کسی مشاہدے کی توجہ کے لیے ایک ہی امکانی تصور بن جائے تو یہ اس بات کا علمی ثبوت ہوتا ہے کہ وہ تصور عین حقیقت ہے. یہی اس معاملے میں درست علمی موقف ہے. مذکورہ حقیقتوں کو سامنے رکھ کر انسانی زندگی کی توجہ کی جائے تو معلوم ہوتا ہے کہ موجودہ دنیا انسان کی صرف عارضی قیامگاہ ہے، وہ اس کی ابدی منزل نہیں۔ ہر انسان لازمی طور پر موت سے دوچار ہوتا ہے۔ یہ موت کیا ہے؟ موت دراصل ایک درمیانی پل ہے۔ موت عارضی زندگی سے ابدی زندگی کی طرف منتقل ہونا ہے۔ موجودہ دنیا وہ دنیا ہے جہاں آدمی گویا اپنی تربیت کرتا ہے۔ موت سے پہلے کا مرحلہ حیات گویا ایک ٹریننگ پیریڈ ہے۔ یہاں وقتی قیام کے دوران اپنے آپ کو تربیت یافتہ بنا کر اگلی مستقل دنیا میں جانا ہے، جہاں یہ موقع ملے گا کہ آدمی اپنے ذہن کے تمام امکانات کو استعمال کرے اور مکمل فلفلمنٹ کی خوشی حاصل کر سکے۔ تاہم دوسرے مرحلہ حیات میں انہی لوگوں کو جگہ ملے گی جنہوں نے پہلے مرحلہ حیات میں اپنی باقاعدہ تربیت کی ہوگی۔ جو لوگ غیر تربیت یافتہ حالت میں وہاں پہنچیں گے وہ وہاں کے مواقع استعمال کرنے سے محروم رہ جائیں گے۔ وہ قبل از موت دور حیات میں بھی محروم رہیں گے اور وہ بعد از موت مرحلہ حیات میں بھی فلفلمنٹ سے مکمل طور پر محروم رہیں گے۔ یہ محرومی بلا شبہ ان کے لیے ایک ایسی سزا ہوگی جس سے زیادہ سخت سزا کا تصور نہیں کیا جا سکتا۔ انسان اگر صرف اپنے آج میں جیے اور اپنے آج میں مر جائے تو وہ گویا حیوان کی زندگی جیا اور حیوان کی زندگی مر گیا۔ حقیقی انسان وہ ہے جو اپنے آج سے گزر کر اپنے کل تک پہنچ جائے، جو اپنی محدود دنیاوی عمر کو ختم کر کے اس طرح مرے کہ اس نے اپنے کل کی تعمیر کر لی ہو۔ وہی حقیقت میں انسان ہے اور وہی اس قابل ہے کہ اس کو کامیاب انسان کا ٹائٹل دیا جائے۔ انسان کی منزل۔ ڈاکٹر الیکسس کیرل 1873 میں فرانس میں پیدا ہوئے۔ اعلیٰ سائنسی تعلیم کے بعد انہوں نے اپنے کریئر کا بیشتر حصہ امریکہ میں گزارا۔ 1912 میں ان کو میڈیسن کا نوبل پرائز ملا۔ 1944 میں ان کا انتقال ہوا اور فرانس میں ان کے وطن میں ان کی تدفین ہوئی۔ ڈاکٹر الیکسس کیرل کی ایک کتاب 1935 میں انسان نامعلوم کے نام سے چھپی، مین دی ان نون۔ یہ کتاب بہت مقبول ہوئی۔ مختلف زبانوں میں اس کے ترجمے شائع ہوئے۔ اس کتاب کے بارے میں اس کے ایک تبصرہ نگار نے درست طور پر لکھا ہے کہ یہ کتاب خالص سائنسی اعتبار سے انسان اور اس کی زندگی کے بارے میں مصنف کے تجربات کا خلاصہ پیش کرتی ہے۔ دس بک سمز اپ مچ آف ہز ایکسپیرینس آف مین اینڈ ہز لائف سین فرام پیورلی سائنٹیفک ایسپیکٹ۔ 312 صفحوں کی اس کتاب میں ڈاکٹر الیکسس کیرل انسانی زندگی کی حقیقت معلوم کرنے میں ناکام رہے، چنانچہ اپنی اس کتاب کا ٹائٹل انہوں نے ان الفاظ میں مقرر کیا، انسان نامعلوم، مین دی ان نون۔ اس کتاب کا مطالعہ بتاتا ہے کہ جہاں تک انسان بحیثیت ایک سائنسی وجود کا معاملہ ہے، اس کو ڈاکٹر الیکسس کیرل بڑی حد تک دریافت کر چکے تھے۔ اس کے باوجود انہوں نے اپنی کتاب کا نام انسان نامعلوم کیوں رکھا؟ ایسا ایک کنفیوژن کی بنا پر ہوا۔ الیکسس کیرل نے انسان کو تو معلوم کر لیا تھا، مگر ان کا مطالعہ ان کو یہ نہ بتا سکا کہ اس انسان کی منزل کیا ہے۔ ان کو محسوس ہوا کہ ایک معلوم انسان ایک غیر معلوم منزل کی طرف جا رہا ہے، اور یہی ان کی عدم معرفت کا اصل سبب ہے۔ اس اعتبار سے کتاب کا زیادہ صحیح ٹائٹل یہ ہوگا، نامعلوم منزل، دی ان نون گول۔ یہ صرف ڈاکٹر الیکسس کیرل کا مسئلہ نہیں، یہ تمام فلاسفرز اور مفکرین کا مسئلہ ہے۔ انسان بظاہر ان کے لیے ایک معلوم چیز تھی، مگر اس معلوم انسان کی منزل کیا ہے وہ ان کے لیے آخری حد تک غیر معلوم رہی۔ انسان اور اس کی منزل کے درمیان یہی فکری خلا ہے جو ہزاروں سال سے انسان کو سرگردہ کیے ہوئے ہے، مگر آخر میں کنفیوژن کے سوا کسی کو کچھ نہیں ملا۔ یہ ایک لائف ڈیفائننگ سوال ہے اور اس کی اہمیت کا تقاضا ہے کہ اس کا تشفی بخش جواب دریافت کیا جائے۔ اصل یہ ہے کہ یہ فلاسفرز اور مفکرین انسان کی منزل اسی آج کی دنیا میں ڈھونڈ رہے ہیں، جبکہ آج کی دنیا میں وہ سرے سے موجود ہی نہیں۔ یہ دنیا ایک نامکمل دنیا ہے، جبکہ انسان اپنی فطرت کے اعتبار سے ایک مکمل دنیا کا طالب ہے۔ انسان حیات ابدی چاہتا ہے، جبکہ موت سے پہلے کی اس دنیا میں حیات ابدی کسی کے لیے ممکن ہی نہیں۔ انسان مسرتوں کی دنیا چاہتا ہے، مگر اس دنیا میں طرح طرح کے ناموافق حالات ہیں جو جو اس دنیا کو پر مسرت دنیا بنانے میں لازمی رکاوٹ ہیں. انسان آئیڈیل دنیا چاہتا ہے مگر یہاں وہ ایک غیر آئیڈیل دنیا میں رہنے پر مجبور ہے. انسان پیدائشی طور پر پرفیکشنسٹ ہے, وہ ایک پرفیکٹ دنیا چاہتا ہے مگر ساری کوششوں کے بعد وہ صرف یہ دریافت کرتا ہے کہ یہاں پرفیکٹ دنیا کا ملنا سرے سے ممکن ہی نہیں. حقیقت یہ ہے کہ جو چیز غیر معلوم ہے وہ انسان نہیں ہے. غیر معلوم چیز دراصل انسان کی منزل ہے. دوسرے لفظوں میں وہ دنیا جو انسان کے خوابوں کی تعبیر ہو, جو ہر قسم کے تضاد سے خالی ہو, جہاں انسان پوری فلفلمنٹ کے ساتھ ہمیشہ کے لیے جی سکے. یہ بظاہر ناقابل حل مسئلہ اس وقت واضح طور پر حل ہو جاتا ہے جبکہ انسان کا مطالعہ خدائی سکیم کی روشنی میں کیا جائے, یعنی مخلوق کو سمجھنے کے ساتھ خالق کی منشا کو بھی سمجھا جائے. یہی اس معاملے میں سائنٹیفک طریقہ ہے. جب اس حیثیت سے غور کیا جائے تو معلوم ہوتا ہے کہ یہ سارا مسئلہ صرف اس لیے ہے کہ خدا کے کریشن پلان کو سامنے رکھے بغیر انسان کو سمجھنے کی کوشش کی جا رہی ہے. انسان ایک مخلوق ہے, وہ خود خالق نہیں. جس طرح مشین ایک مصنوع ہے, وہ خود اپنی سانے نہیں. ایسی حالت میں انسان کی حقیقت کو جاننے کے لیے خالق کے تخلیقی نقشے کو جاننا ضروری ہے. انجینئر کے منصوبے کو جانے بغیر مشین کی توجیہ نہیں کی جا سکتی. اسی طرح خالق کے تخلیقی نقشے کو جانے بغیر انسان کی توجیہ کرنا ممکن نہیں. اس تخلیقی نقشے کو سامنے رکھے بغیر انسان کی زندگی اور اس کی معنویت ناقابل فہم رہتی ہے, لیکن اس تخلیقی نقشے کو سمجھنے کے بعد ہر چیز پوری طرح قابل فہم بن جاتی ہے. ہر چیز اپنا صحیح مقام پا لیتی ہے. ایوری تھنگ فالز انٹو پلیس. اصل یہ ہے کہ اس دنیا کو بنانے والے نے اپنے تخلیقی نقشے کے مطابق اس کو ایک جوڑا دنیا پیئر ورلڈ کی شکل میں بنایا ہے. ایک یہ دنیا جس میں ہم پیدا ہونے کے بعد رہتے ہیں, اور دوسری وہ دنیا جہاں ہم موت کے بعد چلے جاتے ہیں. اس طرح انسانی زندگی کے دو حصے ہیں, ایک قبل از موت پیریڈ پری ڈیتھ پیریڈ اور دوسرا بعد از موت پیریڈ پوسٹ ڈیتھ پیریڈ. انسانوں کو اس کے پیدا کرنے والے نے ایک ابدی مخلوق کی حیثیت سے پیدا کیا ہے, مگر اس نے اس کی زندگی کو دو مرحلوں میں تقسیم کر دیا ہے, قبل از موت دور اور بعد از موت دور. موت سے پہلے کی دنیا آزمائشی مقام یا ٹیسٹنگ گراؤنڈ کے طور پر بنائی گئی ہے, اور موت کے بعد کی دنیا دار الجزا ورلڈ آف ریوارڈ کے طور پر. موجودہ دنیا چونکہ ٹیسٹ کے لیے بنائی گئی ہے, اس لیے یہاں ہر ایک کو آزادی حاصل ہے. یہاں ہر چیز نافذ اور محدود صورت میں ہے. گویا کہ موجودہ دنیا ایک قسم کا ایگزامینیشن ہال ہے. یہاں ٹیسٹ دینے کے بقدر ضروری سامان موجود ہیں, مگر پر مسرت زندگی گزارنے کے لیے جو اعلیٰ چیزیں درکار ہیں وہ یہاں موجود نہیں. ایگزامینیشن ہال کے اندر کوئی طالب علم اپنی مطلوب زندگی کی تعمیر کرنا چاہے تو اس کو صرف مایوسی ہوگی. یہی مایوسی ان لوگوں کو ہو رہی ہے جو موجودہ ٹیسٹ کی دنیا میں اپنے مطلوب مستقبل کی تعمیر کرنا چاہتے ہیں. قبل از موت دنیا میں کسی عورت یا مرد کو کیا کرنا ہے کہ وہ بعد از موت دنیا میں اپنی مطلوب دنیا یا ڈیزائرڈ ورلڈ پا سکے؟ اس کا جواب یہ ہے کہ وہ اپنی آزادی کو خالق کی منشا کے مطابق استعمال کرے. بعد از موت زندگی کے لیے خدا نے ایک مکمل دنیا بنائی ہے جس کا نام جنت ہے. یہ جنت ہر اعتبار سے آئیڈیل اور پرفیکٹ ہے. اس جنت میں بسانے کے لیے خدا کو ایسے انسان درکار ہیں جو جنت کی اس دنیا میں بسائے جانے کے اہل ہوں. موجودہ دنیا میں جو آدمی اپنے آپ کو خدائی معیار کے مطابق کوالیفائی کر لے گا, وہ جنت کی معیاری دنیا میں بسایا جائے گا. یہ کوالیفائیڈ عورتیں اور مرد کون ہیں؟ یہ وہ لوگ ہیں جو اپنی ذہنی صلاحیتوں کو استعمال کر کے خدا کی معرفت حاصل کریں, جو فکری کنفیوژن سے باہر آ کر سچائی کو دریافت کریں, جو غیر خدا کی پرستش کو چھوڑ کر خدا کے پرستار بنے, جو آزادی کے باوجود اپنے آپ کو خدائی ڈسپلن میں دینے کے لیے تیار ہو جائیں, جو منفی حالات میں اپنے اندر مثبت شخصیت کی تعمیر کریں, جو دوسروں کے ساتھ بھی وہی اخلاقی معاملہ کریں جو وہ اپنے ساتھ چاہتے تھے. خدا کے کریشن پلان کے مطابق یہی معیار ہے. جو عورت یا مرد اس معیار پر پورے اتریں گے وہ موت کے بعد ابدی جنت میں بسائے جائیں گے, اور جو لوگ اس معیار پر پورے نہ اترے وہ موت کے بعد ابدی جہنم میں ڈال دیے جائیں گے. جہاں ان کے لیے حسرت اور مایوسی کے سوا اور کچھ نہ ہوگا۔ اہل جنت کا کیس ان لوگوں کا کیس ہے جنہوں نے آج کی دنیا کے مواقع یا اپرچونٹیز کو استعمال کیا، اور اہل جہنم کا کیس ان لوگوں کا کیس ہے جو موجودہ دنیا کے مواقع کو استعمال نہ کر سکے۔ ان کا کیس محروم مواقع کا کیس قرار پائے گا، کیس آف مسڈ اپرچونٹیز۔ کہا جاتا ہے کہ کوئی موقع صرف ایک بار تمہارا دروازہ کھٹکھٹاتا ہے۔ ابدی کامیابی کے معاملے میں یہ قول پوری طرح درست ہے، کیونکہ یہ موقع کسی کو بھی دوسری بار ملنے والا نہیں۔ جن لوگوں کا کیس مواقع کو استعمال کرنے والے کا کیس قرار پائے گا وہ بھی ہمیشہ کے لیے ہوگا، اور جن لوگوں کا کیس مواقع کو کھونے والے کا کیس ہوگا وہ بھی ہمیشہ کے لیے ہوگا۔ اس معاملے میں ہر ایک کے لیے ناکامی بھی ابدی ہوگی اور کامیابی بھی ابدی۔ خدا اور انسان۔ اینتھروپولوجی ایک ڈسپلن ہے، اس ڈسپلن کے تحت انسان کی اسٹڈی کی جاتی ہے۔ اینتھروپولوجی کے تحت قدیم ترین معلوم زمانے سے لے کر اب تک کی تفصیلی اسٹڈی کی گئی ہے۔ اس اسٹڈی کے ذریعے جو باتیں معلوم ہوئی ہیں ان میں سے ایک اہم بات یہ ہے کہ خدا کا تصور انسان کی فطرت میں نہایت گہرائی کے ساتھ پیوست ہے۔ ہر عورت اور ہر مرد پیدائشی طور پر خدا کے تصور کو لے کر اس دنیا میں آتے ہیں۔ وہ شعوری یا غیر شعوری طور پر مجبور ہیں کہ اس تصور کے ساتھ زندگی گزاریں۔ مزید مطالعہ بتاتا ہے کہ خدا انسان کی ایک لازمی ضرورت ہے۔ انسان ایک توجیہ طلب حیوان ہے، وہ چاہتا ہے کہ اپنے وجود اور اپنے ارد گرد کی دنیا کی توجیہ کرے، اور یہ ایک حقیقت ہے کہ خدا کو مانے بغیر اس کی توجیہ ممکن نہیں۔ اسی طرح انسان اپنی محدودیت کی بنا پر اپنے آپ کو بے سہارا محسوس کرتا ہے۔ اس احساس کی تلافی بھی صرف خدا جیسی ایک ہستی کو جاننے سے ہوتی ہے۔ تجربہ بتاتا ہے کہ ہر انسان نہ تمام خواہشوں میں جیتا ہے، یہ صرف خدا ہے جس کے ذریعے اس کو تکمیل کی امید ہو سکتی ہے۔ انسان اپنے مخصوص نیچر کی بنا پر یقین میں جینا چاہتا ہے، اس یقین کا سورس بھی خدا کے سوا اور کوئی نہیں۔ انسان کو اپنی سرگرمیوں کے لیے ایک نشانہ درکار ہے تاکہ وہ مطمئن ہو کر اس کی طرف اپنا سفر جاری رکھے۔ یہ نشانہ بھی اس کو صرف خدا کے عقیدے کے ذریعے حاصل ہوتا ہے۔ مطالعہ بتاتا ہے کہ دنیا کے تمام عورت اور مرد کسی نہ کسی طور پر خدا کو مانتے ہیں، حتیٰ کہ بظاہر منکر خدا لوگوں کا بھی یہ حال ہے کہ جب ان پر کوئی کرائسس آتا ہے تو وہ بے اختیارانہ طور پر خدا کو پکار اٹھتے ہیں۔ معلوم طور پر اس معاملے میں کسی بھی عورت یا مرد کا کوئی استثنا نہیں۔ اب سوال یہ ہے کہ جب ہر شخص خدا میں عقیدہ رکھتا ہے تو اس کو وہ نتیجہ کیوں نہیں ملتا جو خدا میں عقیدہ رکھنے کی صورت میں ملنا چاہیے۔ خدا کو مانتے ہوئے بھی ہر انسان کا یہ حال ہے کہ وہ ربانی احساس سے محروم ہے، اس کو ذہنی سکون حاصل نہیں۔ ہم خدا پر یقین رکھتے ہیں، وی ٹرسٹ ان گاڈ کا بورڈ لگانے والے بھی حقیقی معنوں میں گاڈ میں ٹرسٹ کرنے کی نعمت سے محروم ہیں۔ لوگ خدا کو مانتے ہیں مگر وہ محسوس کرتے ہیں کہ خدا کے ساتھ ان کا ربط قائم نہیں ہوتا۔ خدا کو ماننے کے باوجود لوگوں کی زندگیوں میں خدا کی رحمت کے آثار دکھائی نہیں دیتے۔ اس کا سبب یہ ہے کہ لوگ خدا کے نام پر غیر خدا سے اپنے آپ کو وابستہ کیے رہتے ہیں۔ زبان سے وہ کہتے ہیں کہ ہم خدا کو مانتے ہیں مگر عملاً وہ اپنے آپ کو کسی نہ کسی غیر خدا کے ساتھ وابستہ کیے ہوئے رہتے ہیں۔ کوئی کسی زندہ یا مردہ انسان کو خدا کی جگہ بٹھائے ہوئے ہیں، کوئی سورج دیوتا اور چاند دیوتا جیسے خداؤں میں اٹکا ہوا ہے، کوئی ہیومنزم کے نام پر وہ کر رہا ہے جس کو عہدے کا خدا سے انسان کی طرف منتقل ہونا کہا جاتا ہے، یعنی ٹرانسفر آف سیٹ فرام گاڈ ٹو مین۔ کوئی قانون فطرت کو خدا کا بدل سمجھے ہوئے ہے۔ اسی طرح کچھ لوگ مونسٹک تصور خدا کو لیے ہوئے ہیں جس میں خدا ایک ویگ اسپرٹ ہوتا ہے، نہ کہ کوئی مستقل وجود جس سے ربط قائم کیا جا سکے وغیرہ۔ اگر آپ اپنے ٹیلی فون پر کسی نمبر کو ڈائل کریں اور اتفاق سے غلط نمبر ڈائل ہو جائے تو دوسری طرف سے یہ آواز آئے گی کہ یہ نمبر موجود نہیں، دس نمبر ڈز ناٹ ایگزسٹ۔ یہی آج لوگوں کا حال ہے، وہ خدا کے نام پر ایسی ہستیوں کو پکار رہے ہیں جن کا حقیقت میں کوئی وجود نہیں۔ اس لیے ان کی ہر پکار کا جواب یہ آ رہا ہے کہ یہ خدا موجود نہیں۔ دس گاڈ ڈز ناٹ ایگزٹ. اس مسئلے کا حل یہ ہے کہ ہر آدمی اس پورے معاملے کا اثر نو جائزہ لے. اگر وہ اس معاملے میں سنجیدہ ہوگا تو یقینی طور پر وہ اس نتیجے پر پہنچے گا کہ اس کو اس سسٹم آف تھاٹ کو دریافت کرنا ہے جس نے خدا کا تصور اپنی خالص صورت میں آدمی کو مل جائے. یہ ہر عورت اور مرد کا مسئلہ ہے. ہر عورت اور مرد اعتقادی طور پر کسی نہ کسی خدا کو اپنا خدا بنائے ہوئے ہے، مگر خدا کو ماننے کے جو نتائج ہیں وہ اس کو حاصل نہیں. ہر انسان اپنے ذاتی تجربے کے تحت یہ محسوس کر سکتا ہے کہ اس کے لیے مسئلہ خدا پر عقیدہ نہ رکھنے کا نہیں ہے، بلکہ عقیدہ خدا کا نتیجہ نہ ملنے کا مسئلہ ہے. یہ ایک ایسی یونیورسل حقیقت ہے جس کو ہر آدمی اپنے ذاتی تجربے کے تحت جان سکتا ہے. عقیدہ اور نتیجہ عقیدہ کے درمیان اس فرق کا ممکن سبب صرف ایک ہی ہو سکتا ہے، اور وہ یہ کہ اس نے خدا کے نام پر کسی غیر خدا پر اپنا عقیدہ بنا رکھا ہو. ایسی حالت میں فطری طور پر یہ ہوگا کہ عقیدے کے باوجود آدمی کو عقیدے کا نتیجہ حاصل نہیں ہوگا. بہت سے اسکالرز نے اس مسئلے پر ریسرچ کی ہے اور اس کا جواب معلوم کیا ہے. انہی میں سے ایک اعلیٰ تعلیم یافتہ بنگالی ڈاکٹر نشی کانت ہیں. انہوں نے 1904 میں حیدرآباد دکن میں ایک مطبوعہ لیکچر میں اپنا دریافت کردہ جواب بتایا تھا. وہ یہ کہ اس معاملے میں اصل مسئلہ یہ ہے کہ 7ویں صدی عیسوی سے پہلے جو مذاہب دنیا میں آئے وہ اگرچہ اعتقادی طور پر ایک ہی خدا کو ماننے والے تھے، مگر بعد کے زمانے میں ان کا اوریجنل ٹیکسٹ محفوظ نہ رہ سکا. ہر مذہب کے ساتھ یہ ہوا کہ اس میں خدا کا تصور تبدیلی کا شکار ہو گیا اور خدا کے معاملے میں ان مذاہب کی اوریجنل تعلیم محفوظ نہ رہ سکی. 7ویں صدی کے ربع اول میں اسلام کا ظہور ہوا. اسلام بھی اگرچہ دوسرے مذاہب کی طرح ایک مذہب تھا، لیکن اسلام کی امتیازی صفت یہ ہے کہ اس کا اوریجنل ٹیکسٹ پوری طرح محفوظ رہا. اس لیے اب بعد کی جنریشن کے لیے خدا کے درست عقیدے کو جاننے کا معتبر ماخذ صرف اسلام رہ گیا ہے. جو آدمی اس معاملے میں سنجیدہ ہو اور خدا کے معاملے میں درست عقیدے کو جاننا چاہے، اس کے لیے اب اسلام کے سوا کوئی دوسرا انتخاب موجود نہیں. قرآن واحد محفوظ کتاب ہے. قرآن کے مطابق خدا ایک ہے، وہی انسان اور کائنات کا خالق اور مالک ہے. وہ پورے عالم کا قیوم ہے. خدا ایک زندہ ہستی ہے، وہ دیکھنے اور سننے والا ہے. ہر لمحہ اور ہر جگہ انسان کے لیے ممکن ہے کہ وہ خدا سے براہ راست کانٹیکٹ کر سکے. خدا اپنی بے پناہ طاقتوں کے ساتھ انسان کی ہر کمی کی تلافی کرنے والا ہے. خدا قبل از موت دور اور بعد از موت دور دونوں مرحلوں میں انسان کا مددگار ہے. خدا انسان کے لیے پیس اور سکون کا اتھا خزانہ ہے. خدا ہر معاملے میں انسان کو اپنے پیغمبروں کے ذریعے ہدایت فراہم کرتا ہے. خدا کی صفت یہ ہے کہ وہ انسان کا خالق اور اس کا قیوم ہے. ایسا اس بنا پر ہے کہ خدا انسان کی ماہیت کو پوری طرح جانتا ہے. وہ انسان کی ضرورتوں سے آخری حد تک باخبر ہے. اس بنا پر خدا ہی اس قابل ہے کہ وہ انسان کے معاملے کو سمجھے اور اس کو وہ سب کچھ دے سکے جس کی انسان کو ضرورت ہے. یہی اکیلا خدا انسان کا خدا بن سکتا ہے. اس کے سوا کسی مفروضہ ہستی کو یہ طاقت حاصل نہیں کہ وہ انسان کی اس ضرورت کو پورا کر سکے جس کو خدا کہا گیا ہے. قرآن اسی خدا کا مستند تعارف ہے. قرآن واحد ماخذ ہے جس کے ذریعے کوئی شخص خدا کے بارے میں قابل اعتماد تعارف حاصل کر سکے. ملینز اور ملینز انسانوں نے اپنے ذاتی تجربے کے تحت اس بات کی گواہی دی ہے کہ انہوں نے قرآن کا مطالعہ کیا اور اس میں انہوں نے خدا کا وہ تعارف حاصل کیا جو ان کی فطرت تلاش کر رہی تھی. انہوں نے اس بات کا اقرار کیا ہے کہ خدا کے دوسرے تصورات ان کی اندرونی طلب کا جواب نہیں بن رہے تھے، مگر جب انہوں نے قرآن میں دیے ہوئے تصور خدا کو جانا تو ان کا دل پکار اٹھا کہ یہی ان کا وہ مطلوب خدا ہے جس میں ان کی شخصیت کے لیے کامل فلفلمنٹ موجود ہے. ہر زمانے کا انسان اپنی فطرت کے تحت خدا کا طالب تھا. ہر زمانے کے مذاہب انسان کو اس کی طلب کے مطابق خدا کا علم دیتے رہے، مگر قدیم زمانے میں کتابوں کے لکھنے اور ان کو محفوظ رکھنے کا بے خطا نظام نہیں بنا تھا. اس لیے یہ مذہبی کتابیں اپنی اصل حالت میں محفوظ نہ رہیں۔ آخرکار 7ویں صدی کے آغاز میں قرآن کا ظہور ہوا۔ مخصوص اہتمام کی بنا پر یہ ممکن ہوا کہ قرآن اپنی اوریجنل صورت میں مکمل طور پر محفوظ ہو جائے۔ اب جو شخص بھی اپنی زندگی کی تعمیر کا طالب ہو، وہ قرآن کا مطالعہ کر کے اس خدا کو دریافت کر سکتا ہے جس کے بغیر کسی انسان کے لیے اپنے مستقبل کی حقیقی تعمیر ممکن نہیں۔ انسان کا المیہ۔ فطرت کے قانون کے مطابق انسان کو ایسے حالات میں پیدا کیا گیا ہے کہ اس کو اپنی پوری زندگی مشقتوں میں گزارنی پڑے۔ اس کے مطابق مشقت اور رنج خالق کے تخلیقی منصوبے کا ایک لازمی حصہ ہے۔ کوئی بھی انسان اس پر قادر نہیں کہ وہ اپنے آپ کو زندگی کے اس پر مشقت کورس سے بچا سکے۔ دنیا کی زندگی میں رنج و مشقت خالق کے تخلیقی منصوبے کا حصہ ہے۔ یہ نظام اس لیے ہے کہ آدمی کو یاد دلایا جائے کہ موجودہ دنیا تمہارے لیے عیش گاہ کے طور پر نہیں بنائی گئی، بلکہ یہ امتحان گاہ کے طور پر بنائی گئی ہے۔ موجودہ دنیا اس لیے ہے تاکہ آدمی مختلف احوال سے گزرے۔ انہی احوال کے درمیان یہ فیصلہ ہوتا ہے کہ کوئی شخص جنت کی ابدی دنیا میں بسائے جانے کے قابل ہے یا نہیں۔ جو شخص ان احوال کے دوران صحیح اور مطلوب رد عمل نہ پیش کرے، وہ اس قابل ہے کہ اس کو الگ کر کے جہنم کے کوڑے خانے میں ڈال دیا جائے۔ موجودہ ترقی یافتہ دنیا میں بھی مشقت یا توئل کی یہ صورتحال بدستور باقی ہے، لیکن خدا کے تخلیقی نقشے سے بے خبری کی بنا پر لوگ اس کی نوعیت کو سمجھ نہیں پاتے اور غلط رد عمل پیش کر کے اپنے آپ کو خدا کی نظر میں ایسا انسان ثابت کرتے ہیں جو امتحان کے کورس سے گزرا مگر وہ اپنے آپ کو کامیاب نہ کر سکا۔ موجودہ زمانے میں اس مسئلے کو لے کر بڑے بڑے ادارے کھلے ہیں جو اپنے دعوے کے مطابق ڈی سٹریسنگ کا کام کرتے ہیں، یعنی دماغی سوچ کو معطل کر کے آدمی کو سکون عطا کرنا، مگر یہ ایک قسم کا وقتی عمل تخدیر یا اینستھیزیا ہے، نہ کہ مسئلے کا کوئی حقیقی حل۔ اس مسئلے کا حقیقی حل صرف ایک ہے اور وہ ہے سٹریس مینجمنٹ۔ یہ ایک عام مشاہدہ ہے کہ جو لوگ اپنی زندگی میں مصیبت کا شکار رہتے ہیں، وہ اکثر اپنے آپ کو اس چیز میں مشغول کر لیتے ہیں جس کو انسانی خدمت یا سوشل سروس کہا جاتا ہے۔ یہ گویا غم غلط کرنے کی ایک تدبیر ہے، مگر وہ بھی مشقت کی صورتحال کا صحیح اور مطلوب رد عمل نہیں۔ سوشل سروس ایک انسانی خدمت ہے اور اس اعتبار سے بلا شبہ ایک قابل تعریف عمل ہے، مگر زندگی کے بارے میں فطرت کے تخلیقی نقشے کو اہم تر نسبت سے دیکھا جائے تو اس کے اندر ایک غیر مطلوب پہلو چھپا ہے۔ غور کیجیے کہ جو شخص کسی مصیبت کا تجربہ کرتا ہے اور پھر وہ سوشل سروس میں مشغول ہو جاتا ہے، اس کی نفسیات کیا ہوتی ہے؟ اس کی نفسیات ایک جملے میں یہ ہوتی ہے کہ جو کچھ میں نے بھگتا وہ دوسروں کو نہ بھگتنا پڑے۔ Let not others suffer what I have suffered۔ یہ نفسیات بتاتی ہے کہ آدمی سارے معاملے کو بس دنیا کا معاملہ سمجھتا ہے۔ اس کے نزدیک مصیبت صرف دنیا کی مصیبت ہے، اور سب سے بڑا کام یہ ہے کہ دنیا کو بے مصیبت جگہ بنایا جائے۔ حالانکہ یہ سوچ فطرت کے تخلیقی نقشے کے خلاف ہے، اس لیے وہ یہاں واقعہ بننے والی ہی نہیں۔ جب بھی دنیا میں کسی کو کوئی ناخوشگوار تجربہ ہوتا ہے تو وہ اس لیے ہوتا ہے کہ آدمی اس سے صحیح سبق لے۔ وہ اس حقیقت کو یاد کرے کہ موجودہ دنیا امتحان کی دنیا ہے، یہاں کسی کو بھی آرام کی زندگی ملنے والی نہیں۔ انسان کو چاہیے کہ وہ دنیا کے منفی تجربات سے سبق لے۔ وہ اپنے اندر اس شعور کو جگائے کہ اس محدود دنیا میں مجھے اپنی مطلوب زندگی ملنے والی نہیں، مجھے اپنی مطلوب زندگی اگلے دور حیات کی لامحدود دنیا میں تلاش کرنی چاہیے۔ ایسی حالت میں ناخوشگوار تجربات کا صحیح سبق یہ ہے کہ آدمی اگلی دنیا کی جنت کو یاد کرے، وہ اپنے اندر اس سوچ کو بیدار کرے کہ جو کچھ میں نے آج کی عارضی دنیا میں بھگتا وہ مجھے کل کی ابدی دنیا میں نہ بھگتنا پڑے۔ Let me not suffer in the hereafter that what I have suffered in this world۔ کامیاب وہ ہے جس نے عارضی دنیا میں ابدی دنیا کو پہچانا، جس نے موجودہ دنیا کی ناکامی میں اگلے دور حیات کی ابدی کامیابی کا راز دریافت کر لیا۔ خدا نے موجودہ دنیا کو ایک ایسے نقشے کے مطابق بنایا ہے کہ یہاں ہر انسان مشقت میں رہے۔ دوسری طرف یہ ایک حقیقت ہے کہ موت کے بعد آنے والی دوسری دنیا غم سے پاک ہوگی، جو صرف خدا کے پسندیدہ لوگوں کو ملے گی۔ زندگی کے بارے میں یہی وہ بنیادی نقطہ ہے جس کو نہ سمجھنے کی وجہ سے مذکورہ قسم کے تمام مسائل پیدا ہوتے ہیں۔ اس تخلیقی تقسیم کی روشنی میں دیکھیے تو تمام انسانی مسائل کی جڑ یہ ہے کہ لوگ موت سے پہلے کی دنیا میں اپنی جنت بنانا چاہتے ہیں، جبکہ یہاں فطرت کے نظام کے تحت وہ حالات ہی موجود نہیں کہ کوئی شخص یہاں اپنی جنت بنا سکے۔ جس طرح ریت یا دلدل کے اوپر کوئی عمارت کھڑی نہیں ہو سکتی ہے، اسی طرح موجودہ دنیا میں کسی کے لیے یہ ممکن نہیں کہ وہ یہاں اپنے عیش محل تعمیر کر سکے۔ اور جب فطری قانون کے تحت آدمی اس ناکامی سے دوچار ہوتا ہے تو وہ مختلف قسم کے منفی رد عمل کا شکار ہو کر اپنے آپ کو مزید تباہی میں ڈال لیتا ہے۔ صحیح یہ ہے کہ آدمی اس تخلیقی قانون کا اعتراف کرے اور اس کے مطابق اپنی زندگی کا منصوبہ بنائے۔ یہ منصوبہ صرف ایک ہے، موجودہ دنیا میں اپنے آپ کو وہ مطلوب انسان بنانا جو موت کے بعد کی دنیا میں جنت میں داخلے کا مستحق قرار پائے۔ فطرت کے تخلیقی نقشے کے مطابق موت سے پہلے کی دنیا میں انسان کے لیے قناعت ہے اور موت کے بعد کی دنیا میں انسان کے لیے جنت۔ دورے قناعت میں جنت نہیں اور دورے جنت میں قناعت نہیں۔ بھلاوا کلچر۔ موجودہ زمانے میں جو ترقی یافتہ کلچر ساری دنیا میں رائج ہوا ہے، اس کے مختلف نام دیے جاتے ہیں، ماڈرن کلچر، کنزیومر کلچر، مٹیریل کلچر، انٹرٹینمنٹ کلچر، سیکولر کلچر اور ویسٹرن کلچر وغیرہ۔ مگر زیادہ صحیح طور پر اس کا نام صرف ایک ہے اور وہ ہے بھلاوا کلچر۔ اس کلچر نے موجودہ زمانے میں پہلی بار یہ کیا ہے کہ بہت بڑے پیمانے پر انسان کو بھلاوے میں ڈال دیا ہے۔ آج کا انسان مختلف قسم کی نئی نئی چیزوں میں مشغول رہتا ہے، اس طرح اس کی زندگی میں وہ موقع ہی نہیں آتا کہ وہ حقیقت اعلیٰ کے بارے میں سوچ سکے۔ قدیم زمانے میں انسان کے پاس بہت سے ایسے لمحات ہوتے تھے جبکہ وہ مشغولیت سے خالی ہوتا تھا، ان خالی اوقات کو وہ معنویت کی تلاش میں گزارتا تھا، وہ اشیاء کی حقیقت پر غور کرتا تھا، وہ کوشش کرتا تھا کہ ظاہری دنیا کے پیچھے جو اعلیٰ حقیقت ہے اس کو سمجھ سکے۔ مگر موجودہ زمانے کی مصنوعی سرگرمیوں نے انسان کو اپنی طرف اتنا زیادہ کھینچ لیا ہے کہ کسی کے پاس بھی اب زیادہ بامعنی سوالات پر غور کرنے کا وقت نہیں۔ انسانی زندگی کے بارے میں ایک سوال یہ ہے کہ مادی ضرورتوں کی تکمیل کس طرح کی جائے۔ پچھلے زمانے میں یہ سوال ایک سادہ سوال کی حیثیت رکھتا تھا، اس کا مقصد یہ ہوتا تھا کہ زندگی کی ضروریات کو فراہم کیا جا سکے۔ مگر جدید کلچر نے اس مسئلے کو بہت زیادہ بڑھایا۔ پہلے یہ سوال تھا کہ زندگی کے لیے سہولتیں کس طرح حاصل کی جائیں، اس کے بعد آگے بڑھ کر یہ سوال توجہ کا اصل مرکز بن گیا کہ زندگی کے عیش یعنی لگژریز کو کس طرح فراہم کیا جائے۔ مزید آگے بڑھ کر یہ سوال یہاں تک پہنچا کہ زندگی کو کس طرح زیادہ سے زیادہ پرلطف بنایا جائے، انسانی خواہشوں کو کس طرح زیادہ سے زیادہ پورا کیا جائے۔ یہاں پہنچ کر انسان نے اپنی پوری زندگی صرف راحت کے مادی سامانوں کی فراہمی میں لگا دی۔ اس کے پاس اس کا وقت ہی نہ رہا کہ وہ زندگی کو زیادہ بامعنی بنانے کے لیے سوچے یا وہ اس کے لیے کچھ کرے۔ یہی وہ صورتحال ہے جس کی بنا پر ہم نے موجودہ کلچر کو بھلاوا کلچر کہا ہے۔ انسانی زندگی کے دو پہلو ہیں، ایک ہے زندگی کی ضرورت اور دوسرا ہے زندگی کا مقصد۔ موجودہ زمانے کی ترقیوں کا ایک برا پہلو یہ ہے کہ اس نے ضرورت کے سامان بہت زیادہ بڑھا دیے ہیں اور ان سامانوں کو بہت زیادہ خوشنما بنا دیا۔ اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ اب انسان کی ساری توجہ ضرورت کی چیزوں پر لگ گئی۔ ضرورت کی فہرست اتنی زیادہ لمبی ہو گئی جو کبھی ختم ہونے والی نہیں۔ ضرورت کے سامانوں کا حصول ہی انسانوں کے لیے سب کچھ بن گیا۔ پچھلے زمانے میں ضرورت کی تکمیل چند سادہ چیزوں سے ہو جاتی تھی، مگر اب اس کی فہرست اتنی زیادہ بڑھ گئی ہے کہ وہ کبھی ختم ہی نہیں ہوتی۔ سامان ضرورت نے اب ایک مستقل مذہب کی صورت اختیار کر لی ہے جس کا نام کنزیومرزم ہے۔ اس کا سنگین انجام یہ ہوا ہے کہ اب کسی انسان کے پاس مقصد حیات کے سوال پر سوچنے کا وقت نہیں، اب اعلیٰ مقصد ایک نامانوس لفظ بن گیا ہے۔ اس صورتحال کو ایک لفظ میں اس طرح بیان کیا جا سکتا ہے کہ جدید کنزیومرزم نے انسان کو حیوانی سطح پر جینے کے لیے مجبور کر دیا ہے۔ انسانیت کی اعلیٰ سطح پر جینا اب لوگوں کے لیے ایک غیر معروف لفظ کی حیثیت رکھتا ہے۔ اس صورتحال کی بھاری قیمت انسان کو یہ دینی پڑی ہے کہ اس کا ذہنی ارتقاء رک گیا ہے۔ آج تقریباً تمام انسانوں کا یہ حال ہو رہا ہے کہ ان سے ان کے پروفیشنل موضوع پر بات کیجیے تو وہ اس میں خوب ماہر دکھائی دیں گے، لیکن اگر ان کے پروفیشنل موضوع کے علاوہ دوسرے انسانی موضوعات پر بات کیجیے تو ایسا محسوس ہوگا گویا کہ آپ ایک نادان انسان سے بات کر رہے ہیں۔ جسمانی اعتبار سے بظاہر وہ پر رونق دکھائی دیں گے، لیکن ذہنی معیار کے اعتبار سے وہ ایک بونا انسان معلوم ہوں گے۔ موجودہ کنزیومر کلچر کو اگر حیوانی کلچر کا نام دیا جائے تو شاید وہ غلط نہ ہوگا۔ حیوانی کلچر کے فروغ کا یہ سنگین نتیجہ برآمد ہوا ہے کہ موجودہ زمانے کے عورت اور مرد ایک قسم کے ذہنی بونے پن کا شکار ہو کر رہ گئے ہیں۔ آج کے انسان کا حال یہ ہے کہ اس کو جسمانی غذا تو خوب مل رہی ہے، مگر دوسرے پہلو سے وہ ذہنی فاقے کا شکار ہو کر رہ گیا ہے۔ آج انسان کی پہلی ضرورت یہ ہے کہ اس کو ذہنی فاقے کے اس بحران سے باہر نکالا جائے، اس کو شعوری اعتبار سے اس قابل بنایا جائے کہ وہ زیادہ گہرے حقائق پر سوچ سکے، وہ زیادہ بامعنی موضوعات کو اپنی توجہ کا مرکز بنا سکے، وہ حیوان کی سطح سے بلند ہو کر انسان کی سطح پر جینے لگے۔ انسان کی ذہنی تاریخ کے دو دور ہیں، ایک کنزیومر کلچر کے فروغ سے پہلے اور دوسرا کنزیومر کلچر کے فروغ کے بعد۔ گہرائی کے ساتھ دیکھیے تو معلوم ہوگا کہ کنزیومر کلچر کے فروغ سے پہلے انسان نے علم اور ادب کے میدان میں بہت زیادہ ترقیاں حاصل کی تھیں۔ اس زمانے میں بہترین علمی اور ادبی کتابیں وجود میں آئیں، مگر کنزیومر کلچر کے فروغ کے بعد یہ ہوا کہ علم و ادب کی ترقی رک گئی۔ بعد کے اس دور میں مشکل ہی سے کسی ایسی کتاب کا نام لیا جا سکتا ہے جو علم و ادب کے اعتبار سے اعلیٰ معیار پر تیار کی گئی ہو۔ اس فرق کا معاملہ خود سائنس تک پہنچا ہے۔ کنزیومر کلچر کے فروغ سے پہلے نظری سائنس کو زبردست ترقی ہوئی تھی، سائنس کے شعبوں میں بڑے بڑے اہل دماغ پیدا ہوئے، مگر کنزیومر کلچر کے فروغ کے بعد نظری سائنس کی ترقی تقریباً رک گئی۔ اب اہل سائنس زیادہ تر ان موضوعات پر کام کر رہے ہیں جو آج کل کی اصطلاح میں مارکیٹیبل آئٹم کی حیثیت رکھتے ہیں۔ پچھلے دور میں سائنس علمی تحقیق کا نام تھی، مگر اب سائنس زیادہ تر ایک قسم کی اقتصادی سرگرمی بن کر رہ گئی ہے۔ اس صورتحال کا یہ بھیانک نتیجہ ہوا ہے کہ علمی اور ذہنی ترقی کا سفر تقریباً رک گیا ہے۔ ہر طرف خوشنما انسان چلتے پھرتے نظر آتے ہیں، مگر حقیقی انسان تلاش کرنے کے باوجود کہیں نہیں ملتا۔ اس صورتحال کو بدلنا نہایت ضروری ہے، ورنہ انسانی آبادی ایک نئے قسم کا جنگل بن کر رہ جائے گی۔ قدرتی جنگل اور تمدنی جنگل میں صرف یہ فرق ہوگا کہ قدرتی جنگل کے حیوان فطرت کے لباس میں چل پھر رہے ہوں گے اور تمدن کے جنگل میں خوش پوش حیوان چلتے پھرتے دکھائی دیں گے۔ نظریہ ارتقاء کا مطالعہ بتاتا ہے کہ انسان اور حیوان کا جسم بہت زیادہ ایک دوسرے سے مشابہ ہے، جسمانی افعال دونوں کے اندر یکساں قسم کے پائے جاتے ہیں، غذائی ہضم کا نظام جو ایک کے اندر ہے وہی دوسرے کے اندر بھی ہے، گویا کہ حیوان چار پاؤں سے چلنے والا انسان ہے اور انسان دو پیروں سے چلنے والا حیوان۔ مگر نفسیات کا مطالعہ ایک مختلف تصویر پیش کرتا ہے۔ نفسیات کا مطالعہ بتاتا ہے کہ انسان ساری کائنات میں ایک انتہائی استثنائی مخلوق کی حیثیت رکھتا ہے۔ انسان کی اس استثنائی حیثیت کا سبب صرف ایک ہے، اور وہ انسان کا دماغ ہے۔ انسان کا دماغ انسان کو نہ صرف حیوانات سے بلکہ کائنات کی تمام چیزوں سے ممتاز طور پر مختلف بنا دیتا ہے۔ انسان کا دماغ انسان کی سب سے قیمتی متاع ہے۔ یہ دماغ انسان کو ایک ایسی ممتاز حیثیت دے دیتا ہے جو وسیع کائنات میں کسی بھی دوسری چیز کو حاصل نہیں۔ کنزیومرزم کے کلچر نے انسان کے جسمانی حصے کو تو بہت کچھ دیا، مگر اس کے ذہنی حصے کو تقریباً معطل کر دیا، حالانکہ یہ ذہنی حصہ ہی انسان کا اصل وجود ہے۔ یہ ذہنی حصہ ہی انسان کو انسان بناتا ہے۔ ذہنی حصے کے بغیر انسان صرف حیوان ہے۔ اس کمی کو دور کرنے کے لیے ضرورت ہے کہ آج احیائے انسانیت کی تحریک چلائی جائے، انسان کو دوبارہ اس کی فطرت کی طرف لوٹایا جائے، انسان کو دوبارہ انسان بنایا جائے، انسان کو اس قابل بنایا جائے کہ وہ دوبارہ اپنے ذہنی امکانات کو بروئے کار لائے، وہ ذہنی ارتقاء کے راستے پر دوبارہ سرگرم سفر ہو جائے۔ خدا اور آخرت. تخلیق اپنے آپ میں خالق کا ثبوت ہے. کائنات اتنی زیادہ بامعنی واقعہ ہے کہ یہ ناقابل تصور ہے کہ کسی کے بنائے بغیر وہ بن گئی ہو. حقیقت یہ ہے کہ اس معاملے میں ہمارے لیے چوائس باخدا کائنات اور بے خدا کائنات میں نہیں ہے، بلکہ حقیقی انتخاب باخدا کائنات یا غیر موجود کائنات میں ہے. کیونکہ اگر ہم خدا کے وجود کو نہ مانیں تو ہمیں خود کائنات کو غیر موجود ماننا پڑے گا، اور ہمارے لیے ایسا چوائس سرے سے ممکن ہی نہیں. The choice for us in this regard is not between universe with God or universe without God. This is not the choice. The real choice is between universe with God or no universe at all. If we say that God does not exist, then we are also compelled to say that the universe does not exist. But the universe is too obvious a fact that we are not in a position to deny the existence of the universe. So we cannot deny the existence of God. Ba-mana kainat. Sir James Jeans نے کہا تھا کہ کائنات کا خالق ایک ریاضیاتی دماغ ہے. میں کہوں گا کہ ہماری دنیا اتنی زیادہ بامعنی ہے کہ وہ اپنے آپ میں اس بات کا ثبوت ہے کہ اس کا خالق معنویت کا گہرا شعور رکھتا ہے. ایسا خالق ایک ایسی دنیا کی تخلیق نہیں کر سکتا جو اپنے انجام کے اعتبار سے ناقص ہو. یہ ناممکن ہے کہ ایک بامعنی خالق ایک بے معنی کائنات کی تخلیق کرے. کائنات اپنی ساری معنویت کے باوجود اپنی موجودہ حالت میں ناقص ہے. وہ اپنی تکمیل کے لیے ایک اور دنیا کی طالب ہے. یہی وہ دنیا ہے جس کو پیغمبروں نے آخرت کی دنیا کہا ہے. یہ آخرت کی دنیا صرف عقیدے کی بات نہیں، وہ پوری طرح ایک علمی واقعہ ہے. عالم آخرت کے وجود کو ٹھیک اسی علمی معیار پر ثابت کیا جا سکتا ہے جس معیار پر سائنس میں دوسری تمام چیزوں کو ثابت کیا جاتا ہے. سائنسی ثبوت. اس معاملے میں سب سے پہلے یہ جاننا چاہیے کہ سائنٹیفک پروف کیا ہے. موجودہ سائنس کے مطابق سائنٹیفک پروف یہ نہیں ہے کہ کسی چیز کے معاملے میں تیقن کا درجہ حاصل ہو جائے. اس قسم کا ناقابل انکار تیقن کسی بھی چیز کے بارے میں ممکن نہیں. جدید سائنسی موقف کے مطابق کسی چیز کا علمی طور پر ثابت ہو جانا یہ ہے کہ اس کا قرینہ یا امکان ثابت ہو جائے. جدید سائنس میں جن نظریات کو مسلمہ کے طور پر مانا جاتا ہے، ان کو صرف اس لیے مانا جاتا ہے کہ ان کا امکان ثابت ہو گیا، نہ کہ یہ کہ مشاہداتی سطح پر ان کے واقع ہونے کا قطعی علم حاصل ہو گیا ہے. ایٹم کے سٹرکچر کو بطور حقیقت ماننا اسی نوعیت کی ایک مثال ہے. عالم آخرت کے وجود کو ماننے کے لیے بھی ہمیں اسی مسلمہ سائنٹیفک میتھڈ کو استعمال کرنا ہوگا. اس کے سوا کسی دوسرے میتھڈ کو استعمال کرنا اصولی طور پر درست نہیں، کیونکہ علمی طور پر ہم ایسا نہیں کر سکتے کہ دوسرے معاملات میں جس سائنٹیفک میتھڈ کو ہم معقول یا ویلڈ مانیں، عالم آخرت کے بارے میں ہم اس میتھڈ کے استعمال سے انکار کر دیں. تین علمی اصول. جیسا کہ معلوم ہے، اس طرح کے معاملے میں علمی اصول یعنی سائنٹیفک میتھڈ کے تین اجزاء ہیں. وہ اجزاء یہ ہیں: مفروضہ، مشاہدہ اور تصدیق. اس طے نکاتی فارمولے کو عالم آخرت کے وجود کے معاملے میں استعمال کیا جائے تو ہم یقینی طور پر ایک موافق قرینہ یا تائیدی امکان تک پہنچ جاتے ہیں. اور جیسا کہ عرض کیا گیا، قرینہ یا امکان تک پہنچنے ہی کا دوسرا نام تیقن ہے. اس موضوع کا مطالعہ کرتے ہوئے پہلا قرینہ یہ سامنے آتا ہے کہ انسان دوسری تمام مخلوقات سے مختلف ہے. یہ انسان کی ایک استثنائی صفت ہے کہ وہ کل کا تصور رکھتا ہے. انسان کے سوا جمادات، نباتات اور حیوانات میں سے کوئی بھی نہیں جو اپنے اندر کل کا تصور رکھتا ہو. اس مشاہدے سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ انسان کے سوا دوسری تمام مخلوقات کی منزل صرف آج ہے. اس کے مقابلے میں انسان کی منزل آئندہ آنے والے کل سے تعلق رکھتی ہے. انسانی جسم کا مطالعہ بتاتا ہے کہ انسان کا جسم ان گنت خلیوں سے بنا ہے. یہ خلیے ہر لمحہ ٹوٹتے رہتے ہیں. اس طرح انسان کا جسم بار بار پرانا ہونے کے بعد نیا ہوتا رہتا ہے، جیسا کہ بہتے ہوئے دریا کا پانی ہر وقت پرانا اور نیا ہوتا رہتا ہے. اس سے معلوم ہوا کہ انسان کی شخصیت اس کے جسم سے الگ ایک مستقل وجود کی حیثیت رکھتی ہے. جسم پر موت واقع ہوتی ہے مگر اس کی روحانی شخصیت بدستور باقی رہتی ہے. اسی طرح ہر انسان کے اندر نہایت گہری خواہشیں موجود ہیں. یہ کہنا صحیح ہوگا کہ انسان خواہشات کو طلب کرنے والا ایک حیوان ہے، مگر اسی کے ساتھ تجربہ بتاتا ہے کہ کسی بھی انسان کی یہ خواہشیں پوری نہیں ہوتی. ہر انسان اپنی خواہشات کے مطابق اپنے لیے ایک معیاری دنیا بنانا چاہتا ہے، مگر ہر انسان جلد ہی مر جاتا ہے اس سے پہلے کہ اس نے اپنی خواہشوں کے مطابق اپنا مطلوب کل بنایا ہو. امید کی کرن. امریکی مشنری بلی گرہم نے لکھا ہے کہ اس کو ایک بار ایک امریکی دولت مند کا ارجنٹ پیغام ملا. اس پیغام میں کہا گیا تھا کہ مجھ سے فوراً ملو. بلی گرہم نے اپنا پروگرام ملتوی کر دیا. وہ فوراً سفر کر کے مذکورہ امریکی دولت مند کے پاس پہنچا. بلی گرہم کا بیان ہے کہ جب میں امریکی دولت مند کے گھر پہنچا تو وہ فوراً مجھ کو اپنے وسیع مکان کے ایک الگ کمرے میں لے گیا. یہاں ہم دونوں دو کرسیوں پر آمنے سامنے بیٹھے تھے. اس کے بعد امریکی دولت مند نے نہایت سنجیدگی کے ساتھ بلی گرہم سے کہا کہ دیکھو، میں ایک بوڑھا آدمی ہوں، زندگی اپنی ساری معنویت کھو چکی ہے. میں نامعلوم کی طرف ایک فیصلہ کن چھلانگ لگانے والا ہوں. اے نوجوان، کیا تم مجھے امید کی ایک کرن دے سکتے ہو؟ یہ سوال صرف ایک امریکی دولت مند کا نہیں، اس دنیا میں پیدا ہونے والا ہر آدمی اس سوال سے دوچار ہوتا ہے، عورت بھی اور مرد بھی. اس سوال کا معقول جواب صرف عالم آخرت کے عقیدے میں ملتا ہے. اگر موت کے بعد ایک اور دنیا کو نہ مانا جائے تو یہ عالمگیر سوال ہمیشہ کے لیے بے جواب ہو کر رہ جائے گا. تضاد کا خاتمہ. انسان کے بارے میں اس قسم کا مطالعہ بتاتا ہے کہ ہر عورت اور ہر مرد پیدائشی طور پر دو متضاد صفات رکھتے ہیں. ایک طرف ہر ایک کی بے پناہ خواہش ہوتی ہے کہ وہ اپنی ایک مطلوب دنیا بنائے، ایک ایسی دنیا جو اس کے آئیڈیل کے مطابق ہو اور جہاں وہ اپنے کل کے دور حیات کو خوشیوں اور راحتوں کے ساتھ گزار سکے. مگر دوسری طرف ہر انسان اس تضاد میں مبتلا ہے کہ وہ بظاہر تمام مادی چیزیں حاصل کر لینے کے باوجود اپنی مطلوب دنیا بنا نہیں پاتا. بورڈم، نقصان، بیماری، ایکسیڈنٹ، بڑھاپا اور آخر میں 100 سال سے بھی کم مدت میں موت، یہی اس دنیا میں ہر انسان کی کہانی ہے. یہی معاملہ ہر عورت اور ہر مرد کا ہے. ہر ایک اس طرح پیدا ہوتا ہے کہ اس کے ذہن میں ایک آئیڈیل کا تصور بسا ہوا ہوتا ہے، مگر ہر ایک اپنی حسین تمناؤں کو لیے ہوئے مر جاتا ہے قبل اس کے کہ اس نے اپنی مطلوب دنیا کو عملاً پایا ہو. یہاں دوبارہ ایک مشاہدہ سامنے آتا ہے. یہ مشاہدہ کہ دنیا میں عالمگیر طور پر زوجین کا اصول قائم ہے. یہاں ہر چیز جوڑے جوڑے کی صورت میں ہے. ہر چیز دو کے ملنے سے مکمل ہوتی ہے. ایٹم میں نیگیٹو پارٹیکل اور پوزیٹو پارٹیکل، ستاروں کی دنیا میں جوڑا ستارے، نباتات کی دنیا میں نر اور مادہ، حیوانات کی دنیا میں مذکر اور مونث، انسان کی دنیا میں مرد اور عورت. اس عالمگیر فطری اصول کو زوجین کا اصول کہا جا سکتا ہے. یہ اصول بتاتا ہے کہ اس دنیا میں ہر چیز اپنے جوڑے سے مل کر اپنے آپ کو مکمل کرتی ہے. اسی عالمگیر اصول میں مذکورہ سوال کا جواب ہے. اس کے مطابق ہماری دنیا میں ایک جوڑا دنیا ہے. موجودہ دنیا کے ساتھ ایک اور دنیا موجود ہے، اور اس دنیا کے ملنے ہی سے موجودہ دنیا اپنے وجود کو مکمل کرتی ہے. آغاز کی تکمیل. اب مذکورہ مشاہدے کی روشنی میں دیکھیے تو اس بات کی واضح تصدیق ہو جاتی ہے کہ عالم آخرت کا نظریہ درست ہے. عالم آخرت وہ جوڑا دنیا ہے جس کے ملنے سے موجودہ دنیا اپنے وجود کی تکمیل کرتی ہے. اس جوڑا دنیا سے ملے بغیر ہماری موجودہ دنیا اسی طرح نامکمل ہو جاتی ہے جس طرح اس کائنات کی دوسری تمام چیزیں اپنے جوڑے کے بغیر نامکمل رہتی ہیں. ہماری دنیا کا دو دنیاؤں کی صورت میں ہونا بہت بامعنی ہے. اس دوسری دنیا کو ماننے کے بعد انسانی وجود ایک مکمل وجود بن جاتا ہے. اب ہر چیز اپنی معنویت پا لیتی ہے. اب ہر چیز اپنے خانے میں فٹ بیٹھ جاتی ہے. درست فریم ورک. یہ تصور ہم کو وہ فریم ورک دے دیتا ہے جس میں زندگی اور کائنات کی ہر چیز اپنی اطمینان بخش توجہ پا سکے. اس تصور سے یہ بات بھی واضح ہو جاتی ہے کہ جنت اور جہنم کیا ہے. جنت گویا سنجیدہ اور حق پرست لوگوں کی آرام گاہ ہے اور جہنم گویا سرکش اور باطل پرستوں کا عذاب خانہ. اس کے مطابق جو تصویر بنتی ہے وہ یہ ہے کہ موجودہ دنیا کو عالم امتحان کے طور پر بنایا گیا اور اگلی دنیا کو اپنا انجام پانے کی جگہ کے طور پر تخلیق کیا گیا. انسان کو پیدائشی طور پر ابدی مخلوق کی حیثیت سے بنایا گیا ہے. ہر عورت اور مرد کو ہمیشہ زندہ رہنے والی شخصیت عطا ہوئی ہے. تاہم انسان کی زندگی گویا آئس برگ کی مانند ہے جس کا بہت چھوٹا حصہ اوپر دکھائی دیتا ہے اور اس کا پورا بقیہ وجود سمندر میں ڈوبا ہوا ہوتا ہے. اسی طرح انسان کی مدت عمر دو حصوں میں بٹی ہوئی ہے. اس کا بہت چھوٹا حصہ موجودہ دنیا میں رکھا گیا ہے اور اس کی مدت حیات کا زیادہ بڑا حصہ عالم آخرت میں رکھ دیا گیا ہے. موجودہ دنیا کی ہر چیز انسان کے لیے امتحان کا ایک پرچہ ہے. اس دنیا کی ہر چیز اس لیے ہے تاکہ انسان اپنی شخصیت کو مکمل کرے. مثال کے طور پر موجودہ دنیا طرح طرح کی تلخیوں سے بھری ہوئی ہے. ایسا اس لیے ہے کہ انسان ان تجربات سے گزرتے ہوئے یہ ثبوت دے کہ وہ منفی حالات میں بھی مثبت احساسات کے ساتھ جی سکتا ہے. ایسی ہی مثبت شخصیات کے لوگ جنت کی معیاری دنیا میں داخل کیے جائیں گے. اس کے برعکس جو لوگ رد عمل کا شکار ہو گئے اور منفی تجربات کے درمیان خود بھی منفی بن گئے، ایسی منفی شخصیت رکھنے والے لوگوں کو جنت کے لیے نااہل قرار دیا جائے گا. وہ جہنم میں داخل کر دیے جائیں گے جہاں سے وہ کبھی نکل نہیں سکیں گے. اس عضویاتی ارتقاء کے نظریے کو موجودہ زمانے میں سائنٹیفک فیکٹ سمجھا جاتا ہے. ایسا اس لیے نہیں ہے کہ اس عضویاتی ارتقاء کے نظریے کے حق میں مشاہداتی دلائل حاصل ہو گئے ہیں. اس کا سبب صرف یہ ہے کہ نظریہ ارتقاء کو ماننے کی صورت میں حیاتیاتی شواہد کی ایک قابل فہم توجیہ حاصل ہو جاتی ہے، جبکہ علماء سائنس کے نزدیک دوسرا کوئی ایسا نظریہ موجود نہیں جو معلوم حیاتیاتی شواہد کی توجیہ کرتا ہو. گویا نظریہ ارتقاء ایک قابل عمل نظریہ ہے، نہ کہ معروف معنوں میں کوئی ثابت شدہ نظریہ. اطمینان بخش توجیہ. اس سائنسی اصول کی روشنی میں کہا جا سکتا ہے کہ عالم آخرت کو ماننے کی صورت میں تمام معلوم شواہد کی تشفی بخش توجہ مل جاتی ہے، جبکہ عالم آخرت کو نہ ماننے کی صورت میں سب کچھ ناقابل توجہ بنا رہتا ہے. عالم آخرت کو نہ ماننے کی صورت میں موجودہ دنیا ادھوری معلوم ہوتی ہے، جبکہ عالم آخرت کو ماننے کی صورت میں موجودہ دنیا مکمل نظر آنے لگتی ہے. عالم آخرت کو نہ ماننے کی صورت میں یہ بات ناقابل فہم بنی رہتی ہے کہ بہت سے سچے اور اچھے انسان دنیا سے اس طرح چلے گئے کہ انہیں اپنی سچائی کا کوئی انعام نہیں ملا، مگر عالم آخرت کو ماننے کی صورت میں یہ اشکال پوری طرح ختم ہو جاتا ہے. اسی طرح عالم آخرت کو نہ ماننے کی صورت میں موجودہ دنیا کا یہ واقعہ ناقابل توجیہ بنا رہتا ہے کہ یہاں کیوں ایسا ہوتا ہے کہ بہت سے لوگ برائی اور سرکشی کرتے ہیں مگر یہاں وہ اپنی برائی کی سزا نہیں پاتے. مگر عالم آخرت کو ماننے کی صورت میں ہم کو اس سوال کا اطمینان بخش جواب مل جاتا ہے. اسی طرح عالم آخرت کو نہ ماننے کی صورت میں یہ بات مکمل طور پر ناقابل فہم رہتی ہے کہ کیوں ایسا ہوتا ہے کہ انسان یہاں ایک آئیڈیل ورلڈ کا تصور لے کر پیدا ہوتا ہے، مگر ہر شخص اس آئیڈیل ورلڈ کو پائے بغیر اس دنیا سے چلا جاتا ہے. عالم آخرت کو ماننے کی صورت میں یہ اشکال مکمل طور پر ختم ہو جاتا ہے. اب انسان اس یقین کے ساتھ موجودہ دنیا میں رہ سکتا ہے کہ جس مطلوب چیز کو وہ قبل از موت دنیا میں نہ پا سکا وہ اس کو بعد از موت دنیا میں پا لے گا. مطالعہ بتاتا ہے کہ اس دنیا میں کوئی بھی چیز ابس پیدا نہیں کی گئی، سورج چاند کا نظام ہو یا زمین کے کیڑے مکوڑے، سب ایک مقصد کے تحت پیدا کیے گئے ہیں اور وہ اپنے اس مقصد کو پورا کر رہے ہیں. اس حالت میں اس دنیا میں صرف ایک ہی چیز ایسی ہے جو بظاہر بلا مقصد معلوم ہوتی ہے. ہر عورت اور مرد کے اندر پیدائشی طور پر حسین تمناؤں کا ایک تصور بسا ہوا ہے. کوئی بھی عورت یا مرد اس سے خالی نہیں. پھر جب اس دنیا کی دوسری تمام چیزیں واضح مقصد کے تحت پیدا کی گئی ہیں تو یہ بھی ضروری ہے کہ انسان کی خواہشیں اور تمنائیں بھی اپنی ایک حقیقی منزل رکھتی ہوں۔ جس کائنات میں ہر چیز با مقصد ہو وہاں انسان کی خواہشیں اور تمنائیں بے مقصد نہیں ہو سکتی۔ یقینی طور پر یہ خواہشیں اور تمنائیں بھی سوچی سمجھی تخلیق ہیں، ان کی پیدائش کا ایک واضح مقصد ہے۔ البتہ یہ مقصد موجودہ محدود دنیا میں پورا نہیں ہو سکتا۔ یہ خواہشیں اور تمنائیں لامحدود ہیں اور وہ ایک لامحدود دنیا ہی میں پوری ہو سکتی ہیں۔ اسی لامحدود دنیا کا نام آخرت ہے۔ آخرت کی اس لامحدود دنیا میں اچھے لوگوں کو ابدی جنت ملے گی جو ہر قسم کی خوشیوں اور راحتوں سے بھری ہوئی ہوگی۔ اس کے برعکس جو لوگ موجودہ دنیا میں برے ثابت ہوں ان کو آخرت کی دنیا میں جہنم میں ڈال دیا جائے گا، جہاں وہ مجبور ہوں گے کہ وہ اپنی برائیوں کی سزا ابدی طور پر بھگتتے رہیں۔ جنت کی حقیقت۔ جنت کیا ہے؟ جنت انسان کی تلاش کا جواب ہے۔ انسان اپنے آپ کو ایک ایسی دنیا میں پاتا ہے جہاں وہ ایک انوکھے استثناء کی حیثیت رکھتا ہے۔ وسیع کائنات کا ہر جز اپنے آپ میں مکمل ہے۔ یہاں صرف انسان ہے جو اپنے آپ میں مکمل نہیں، پوری کائنات ایک بے نقص کائنات ہے۔ یہاں صرف انسان ہے جو استثنائی طور پر ناقص وجود کی حیثیت رکھتا ہے۔ کائنات میں ہر طرف یقین ہے اور انسان کی دنیا میں غیر یقینیت۔ بقیہ کائنات میں کہیں خوف دکھائی نہیں دیتا، مگر انسان ہمیشہ خوف اور اندیشے سے دوچار رہتا ہے۔ بقیہ کائنات میں ہر طرف تسکین کی حالت ہے اور انسان کی زندگی میں بے تسکینی کی حالت ہے۔ بقیہ کائنات میں ہر چیز کا حال یہ ہے کہ جو کچھ اس کو چاہیے وہ سب اس کو مل رہا ہے، مگر انسان اس دنیا کی واحد مخلوق ہے جو اسی احساس میں مبتلا رہتا ہے کہ جو کچھ اس نے چاہا وہ اس کو نہیں ملا۔ بقیہ کائنات ایک برائی سے پاک کائنات ہے، مگر انسان استثنائی طور پر اس مسئلے سے دوچار ہے جس کو برائی کا مسئلہ کہا جاتا ہے۔ جنت اسی سوال کا جواب ہے۔ جنت کا تصور بتاتا ہے کہ انسان کے لیے بھی وہ سب کچھ پوری طرح موجود ہے جو بقیہ کائنات کو ملا ہوا ہے، صرف اس فرق کے ساتھ کہ بقیہ کائنات کو اپنا مطلوب آج میں مل رہا ہے جبکہ انسان کو اس کا مطلوب کل میں ملے گا۔ دونوں کے معاملات کا یہی فرق ہے جس کی بنا پر ایسا ہے کہ بقیہ کائنات کے پاس کل کا تصور نہیں، یہ صرف انسان ہے جو استثنائی طور پر کل کے تصور میں جیتا ہے۔ فطرت کا حصہ۔ خدا اور آخرت کا معاملہ بظاہر غیر مشہود دنیا یعنی ان سین ورلڈ سے تعلق رکھتا ہے، مگر حقیقت یہ ہے کہ وہ فطرت انسانی کا ایک لازمی حصہ ہے۔ انسان کی فطرت خدا اور آخرت کے معاملے کو ایک معلوم صداقت کے طور پر جان لیتی ہے۔ اصل یہ ہے کہ خدا کی معرفت کے دو درجے ہیں، ایک عقلی اور دوسرا فطری۔ خدا اور آخرت کے وجود کو عقلی سطح پر ماننا اس معرفت کا صرف ابتدائی درجہ ہے، جبکہ خدا اور آخرت کے وجود پر فطری سطح پر یقین کرنا اس کا انتہائی درجہ۔ خدا اور آخرت کے معاملے میں عقلی دلائل کے استعمال کا مقصد صرف یہ ہوتا ہے کہ انسان کے اوپر سے شک کے پردے کو ہٹا دیا جائے، انسان کو اس مقام تک لایا جائے جہاں وہ خدا اور آخرت کے معاملے کو کم از کم امکانی صداقت کے طور پر قبول کر لے۔ خدا اور آخرت کے معاملے میں دلیل اور منطق کے استعمال کا مقصد یہ ہے کہ آدمی کو اس فکری سطح پر لایا جائے جہاں وہ خدا اور آخرت کے وجود کو بطور ایک نظریہ ماننے کے لیے تیار ہو جائے۔ جب آدمی اس حالت تک پہنچ جائے تو وہ اس قابل ہو جاتا ہے کہ اس نظریے کو ماننے کے لیے اس کی فطرت کے دروازے کھل جائیں، وہ اس کو ایک فطری سچائی کے طور پر پہچان کر اپنا لے۔ ہر انسان کے پاس وہ آنکھ موجود ہے جو خدا اور آخرت کو دیکھ سکے، مگر اس آنکھ کے اوپر کنڈیشننگ کا پردہ پڑا ہوا ہے۔ منطقی دلیل یہ کام کرتی ہے کہ وہ اس کنڈیشننگ یا اس ذہنی رکاوٹ کو توڑ کر اس مصنوعی پردے کو فطرت کی آنکھ سے ہٹا دے۔ اس کے بعد انسان خدا اور آخرت کو صاف دیکھنے لگتا ہے۔ اب انسان بظاہر نہ دکھائی دینے والے خدا کے وجود پر اسی طرح کامل یقین کر لیتا ہے

اگر یہ مانا جائے کہ موجودہ بامانہ کائنات ایک حادثے کے طور پر ظہور میں آئی ہے تو اس کے لازمی نتیجے کے طور پر یہ بھی ماننا پڑے گا کہ بے شعور حادثہ بھی ایک ایسا عامل ہے جو بامانہ چیز کو وجود ملا سکتا ہے. ایسی حالت میں اس حادثے کو لازمی طور پر قابل تکرار یا ریپیٹیبل ہونا چاہیے, اس کو بار بار وقوع میں آنا چاہیے. جس طرح بے شعور حادثے نے ایک بار ایک بامانہ کائنات بنائی, اسی طرح دوبارہ ایسا ہونا چاہیے کہ حادثات کے ذریعے کوئی بامانہ چیز وجود میں آ جائے. مگر جیسا کہ معلوم ہے, دوبارہ کبھی ایسا نہیں ہوا. سائنسی اندازے کے مطابق کائنات کی عمر تقریباً 15 بلین سال ہے. کیا وجہ ہے کہ اس لمبے عرصے میں کوئی بامانہ کائنات استثنائی طور پر صرف ایک بار وجود میں آئی, اس کے بعد کبھی نہیں, حتیٰ کہ جزئی طور پر بھی نہیں؟ مثلاً ایسا نہیں ہوا کہ دوبارہ کوئی نیا شمسی نظام بن جائے, دوبارہ کسی سیارے پر پانی, ہوا اور سبزے جیسی چیزیں وجود میں آ جائیں, دوبارہ کوئی ایسی زمین بن جائے جہاں انسان اور حیوان پیدا ہو کر چلنے پھرنے لگے. یہ استثناء واضح طور پر ارادی تخلیق کا ثبوت ہے. تمام انسانی علوم کے مطابق موجودہ دنیا کامل طور پر ایک استثنائی واقعہ ہے. یہ تاریخ موجودات میں ایک نادر استثناء ہے. کائنات کا استثناء ہونا منکرین خدا کے مذکورہ نظریے کی یقینی تردید ہے. کائنات اگر صرف ایک حادثے کا ظہور ہوتی تو یقینی طور پر یہ قابل تکرار ہوتی, اور جب یہ قابل تکرار نہیں تو حادثے کی اصطلاح میں اس کی توجیہ کرنا بھی سراسر بے بنیاد ہے. ایسی توجیہ علمی طور پر قابل قبول نہیں ہو سکتی. حقیقت یہ ہے کہ خدا کا وجود اتنا ہی یقینی ہے جتنا کہ کسی انسان کے لیے خود اس کا اپنا وجود. کوئی شخص اگر اپنے وجود کو مانتا ہے تو ٹھیک اسی دلیل سے اس کو خدا کے وجود کو بھی ماننا پڑے گا. اپنے وجود کو ماننا اور خدا کے وجود کو نہ ماننا ایک فکری تضاد ہے. کوئی بھی سنجیدہ آدمی اس فکری تضاد کا تحمل نہیں کر سکتا. 17ویں صدی کے مشہور فرانسیسی فلسفی ڈیکارٹ نے کہا تھا کہ میں سوچتا ہوں اس لیے میں ہوں, آئی تھنک دیئر فور آئی ایگزسٹ. یہ اصول بلا شبہ ایک محکم اصول ہے. اس اصول کے مطابق خود شناسی آدمی کو خدا شناسی تک پہنچاتی ہے. اس اصول کے مطابق یہ کہنا درست ہوگا کہ میرا وجود ہے اس لیے خدا کا وجود بھی ہے, آئی ایگزسٹ دیئر فور گاڈ ایگزسٹ. کائنات کا قابل تکرار نہ ہونا واضح طور پر یہ ثابت کرتا ہے کہ اس کائنات کو ایک باشعور وجود نے اپنے ارادے کے تحت بنایا ہے. اس طرح پوری کائنات میں زمین ایک نادر استثنا ہے. لائف سپورٹ سسٹم جو زمین پر موجود ہے وہ وسیع کائنات میں کہیں بھی موجود نہیں. یہی وجہ ہے کہ جب پہلا انسان چاند پر گیا اور وہاں یہ دیکھا کہ چاند ایک خشک چٹان کے سوا اور کچھ نہیں, تو اس کا یہ حال ہوا کہ جب وہ دوبارہ زمین پر اترا تو وہ جذباتی ہجوم کے تحت زمین کے اوپر سجدے میں گر پڑا, کیونکہ اس نے زمین جیسی کوئی موافق حیات پرو لائف چیز خلا میں کہیں اور نہیں دیکھی. خدا ایک ثابت شدہ وجود ہے. خدا کو ماننا ایک ثابت شدہ چیز کو ماننا ہے, اور خدا کا انکار کرنا ایک ثابت شدہ چیز کا انکار کرنا ہے. اسپرچویلٹی اور اسپرچول ڈیولپمنٹ. ماں کو عام طور پر محبت کی علامت سمجھا جاتا ہے, حالانکہ زیادہ صحیح بات یہ ہے کہ ماں لاڈ پیار یا پیمپرنگ کی علامت ہے, نہ کہ محبت کی. لاڈ پیار صرف ایک جذباتی تعلق کا نام ہے, جبکہ محبت ایک اعلیٰ انسانی صفت ہے. مگر لاڈ پیار اور محبت میں فرق نہ کرنے کی بنا پر ماں کو ہزاروں سال سے محبت کی علامت سمجھا جاتا رہا ہے. یہی وجہ ہے کہ ماں کو صرف اپنے بیٹے سے محبت ہوگی. عام انسانوں کے لیے ماں کے سینے میں محبت کے جذبات نہیں پائے جاتے. یہی معاملہ روحانیت یا اسپرچویلٹی کا ہے. روحانیت میں انسان کی مشغولیت معلوم طور پر 5000 سال پرانی ہے, مگر ابھی تک روحانیت کا علم ترقی نہ کر سکا. اس کا سبب روحانیت کا غیر واضح تصور ہے. روحانیت کو عام طور پر مبنی بر قلب یا ہارڈ بیسڈ علم سمجھا جاتا ہے, جبکہ روحانیت دوسرے علوم کی طرح مبنی بر ذہن یا مائنڈ بیسڈ علم ہے. ایسی حالت میں روحانیت کا علم ترقی نہیں کر سکتا تھا, کیونکہ اس کو معلوم ہی نہ تھا کہ روحانیت کا پوائنٹ آف ریفرنس حقیقتاً کیا ہے. یہ ایسا ہی ہے جیسے روشنی کا مطالعہ کرنے والے لوگ مون لائٹ کو روشنی کا سرچشمہ سمجھ کر روشنی کا مطالعہ کریں. ایسے لوگ ہزاروں سال کی محنت کے باوجود روشنی کی حقیقت کو سمجھنے سے محروم رہیں گے کیونکہ انہوں نے غلط طور پر روشنی کا منبع چاند کو سمجھ لیا، حالانکہ روشنی کا منبع سورج تھا۔ روحانی ترقی یا اسپرچل ڈیولپمنٹ دراصل فکری ترقی یا انٹلیکچوئل ڈیولپمنٹ کا دوسرا نام ہے۔ اصل یہ ہے کہ ہماری اس دنیا میں بنیادی طور پر دو چیزیں ہیں، شعور اور مادہ۔ شعور کی ترقی کا نام فکری ترقی یا روحانی ترقی ہے، اور مادی ترقی کا نام مٹیریل ترقی یا ورلڈلی ڈیولپمنٹ ہے۔ اس دنیا کے پیدا کرنے والے نے یہاں بنیادی طور پر دو چیزیں پیدا کی ہیں، ایک بے روح دنیا جس کو مادی دنیا کہا جاتا ہے، اور دوسرے ذی روح یا باشعور دنیا جس کو انسان کہا جاتا ہے۔ پیدا کرنے والے نے دونوں ہی دنیاؤں کو خام یا کروڈ حالت میں پیدا کیا ہے۔ اب انسان کا یہ کام ہے کہ وہ اس خام دنیا کو ترقی دے، وہ خام مادے کے اندر چھپے ہوئے ترقیاتی امکانات کو واقعہ بنائے۔ مادی دنیا کے اندر یہ عمل بڑے پیمانے پر ہوا، یہاں تک کہ غیر ترقی یافتہ دنیا نے ترقی کر کے وہ صورت اختیار کر لی جس کو ڈیولپڈ ورلڈ کہا جاتا ہے۔ اس کا نتیجہ آج منصوبہ بند شہروں کی صورت میں نظر آتا ہے، جہاں ہر قسم کی اعلیٰ سہولتیں شاندار حالت میں دکھائی دیتی ہیں۔ مگر جہاں تک شعوری دنیا یا انسان کا معاملہ ہے، وہ ترقیاتی منازل طے کرنے سے محروم ہے۔ شعوری وجود یا انسان کی ترقی کیا ہے؟ اس معاملے میں بھی یہی صورتحال ہے کہ شعوری وجود یا انسان کو پیدا کرنے والے نے اس کو خام حالت میں پیدا کیا ہے۔ اب یہ کرنا ہے کہ اس خام شعوری وجود کو اعلیٰ ترقی یافتہ شعوری وجود میں کنورٹ کیا جائے۔ حقیقت یہ ہے کہ مادی دنیا اور شعوری دنیا دونوں میں ایک ہی عمل مطلوب ہے، اور وہ کنورژن کا عمل ہے، یعنی مادی دنیا کو کنورٹ کر کے اس کو ڈیولپڈ ورلڈ بنانا۔ اسی طرح شعوری وجود یا انسان خام حالت میں پیدا ہوتا ہے، اس کے بعد اس کو کنورٹ کر کے اس کو ایک ترقی یافتہ شخصیت بنانا ہے۔ انسان کا مطالعہ بتاتا ہے کہ پیدائشی طور پر وہ ایک خام شخصیت کا حامل ہوتا ہے۔ خام شخصیت کا مطلب یہ ہے کہ وہ ہر خارجی چیز سے اثر قبول کرتا رہتا ہے۔ مثلا کسی نے اشتعال انگیز بات کی تو اس کے اندر غصہ آ گیا، کسی نے اس کی تحقیر کی تو وہ اس سے نفرت کرنے لگا، کسی کو اپنے سے بڑا دیکھا تو اس کے اندر حسد اور لالچ کا جذبہ آ گیا، کوئی اپنے سے کم نظر آیا تو اس کو اپنے سے چھوٹا سمجھ لیا، کہیں مفاد خطرے میں نظر آیا تو جھوٹ بول دیا، کسی کے ساتھ مقابلہ پیش آیا تو اس کے خلاف تشدد کا طریقہ اختیار کر لیا وغیرہ۔ اس قسم کے تمام جذبات کو ایک لفظ میں منفی فکر یا نیگیٹو تھاٹ کہا جا سکتا ہے۔ ہر آدمی ایک سماج میں پیدا ہوتا ہے، اس کی ساری زندگی سماج کے اندر گزرتی ہے۔ یہ سماجی تجربہ ہر آدمی کے اندر منفی شخصیت کی تعمیر کرتا رہتا ہے، یہاں تک کہ آدمی کی پوری شخصیت ایک منفی شخصیت بن جاتی ہے۔ اس عمل کو کنڈیشننگ کا عمل کہا جا سکتا ہے۔ کنڈیشننگ کا یہ عمل ہر شخص کے ساتھ ہوتا ہے، اس میں کسی بھی شخص کا کوئی استثنا نہیں۔ چنانچہ ہر آدمی کا کیس کنڈیشننگ کا کیس ہے۔ اسی کنڈیشننگ کا یہ نتیجہ ہے کہ ہر آدمی کم و بیش فخر، کبر، نفرت، حسد اور انتقام جیسی نفسیات میں جیتا ہے۔ ہر آدمی منفی کنڈیشننگ کا کیس بنا ہوا ہے۔ اس معاملے میں لوگوں کے درمیان ڈگری کا فرق ہو سکتا ہے، مگر ان کے درمیان نوعیت کا کوئی فرق نہیں۔ انسان کی شخصیت کی تعمیر کا اصل مقصود یہی ہے کہ ہر عورت اور مرد اپنے ذہن کی ڈی کنڈیشننگ کرے، وہ اپنی ایک ایک کمزوری کو ڈھونڈ کر اپنے اندر سے نکالے، اور پھر اس پر عمل تطہیر جاری کر کے اپنی منفی شخصیت کو مثبت شخصیت میں کنورٹ کرے۔ مثلا غصے کو معافی میں کنورٹ کرنا، نفرت کو محبت میں کنورٹ کرنا، لالچ کو بے غرضی میں کنورٹ کرنا، گھمنڈ کو توازن میں کنورٹ کرنا، بے اعترافی کو اعتراف میں کنورٹ کرنا، تشدد کو نرمی میں کنورٹ کرنا، انانیت کو انکساری میں تبدیل کرنا وغیرہ۔ روحانیت یا اسپرچویلٹی دراصل اسی شعوری عمل تطہیر کا نام ہے۔ روحانیت گویا ڈی کنڈیشننگ کا ایک عمل ہے۔ روحانیت کا مقصد یہ ہے کہ اپنے اوپر خود تعمیری کا عمل جاری کر کے اپنی ڈی کنڈیشننگ کرنا، اپنے آپ کو ایک ایسا انسان بنانا جو کامل طور پر ہر قسم کی کنڈیشننگ سے پاک ہو، جو دوبارہ اسی حالت فطری پر قائم ہو جائے جس پر وہ اول دن اپنی ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا تھا۔ روحانیت کا یہی مقصد ہمیشہ سے لوگوں کے سامنے رہا ہے۔ جن لوگوں نے روحانیت کو اپنا مقصد بنایا، وہ ہمیشہ سے یہی کہتے رہے کہ ہمارا مقصد اپنی اصلاح ہے، ہم چاہتے ہیں کہ اپنی داخلی شخصیت کو اعلیٰ شخصیت بنائیں، اپنے آپ کو برے احساسات سے اٹھا کر اچھے احساسات میں جینے والا بنائے۔ مگر تاریخ بتاتی ہے کہ انسان کبھی بھی یہ روحانی مقصود حاصل نہ کر سکا۔ متصوف فانہ قسم کے روحانی عمل سے وہ اعلیٰ انسان پیدا نہیں ہو سکے جس کو اس عمل کا مقصود بتایا گیا تھا۔ جس چیز کو عام طور پر روحانی کامیابی سمجھا جاتا ہے وہ دراصل وجد یا ایکسٹسی ہے، نہ کہ حقیقی معنوں میں روحانی کامیابی۔ اس ناکامیابی کا سبب یہ ہے کہ لوگوں کو روحانیت کا پوائنٹ آف ریفرنس ہی نہ مل سکا۔ سائنسی انقلاب سے پہلے انسان غلط طور پر یہ سمجھتا تھا کہ انسان کے فکر و احساس کا مرکز اس کا قلب ہے، اس لیے قدیم زمانے میں تمام روحانی عمل کا مرکز انسان کا قلب بنا رہا۔ مراقبہ اور میڈیٹیشن جیسی روحانی ورزشیں جو قدیم زمانے میں جاری ہوئیں وہ سب مبنی پر قلب ورزشیں تھیں۔ مگر جیسا کہ آج ہم جانتے ہیں، انسان کا دل صرف گردش خون کا ذریعہ ہے، وہ فکر و احساس کا مرکز نہیں۔ اس لیے انسان کی تمام روحانی ورزشیں بے فائدہ ورزشیں بن کر رہ گئیں، وہ انسان کے لیے تعمیر شخصیت کا ذریعہ نہ بن سکیں۔ انسان کی یہ فطرت ہے کہ مسلسل طور پر کسی چیز پر اپنی توجہ مرتکز کی جائے تو اس کے اندر ایک مجہول احتزاز کی کیفیت پیدا ہو جاتی ہے، جس کو وجد یا ایکسٹسی کہا جاتا ہے۔ یہ گویا ایک قسم کی ذہنی تقدیر ہے۔ قلب پر مبنی روحانی ورزشوں کے دوران آدمی کے اندر اسی قسم کے وجد کی کیفیت پیدا ہوتی ہے۔ لوگ انہیں بے خبری کی بنا پر اسی مجہول وجد کو روحانیت کا حاصل سمجھ لیا، حتیٰ کہ روحانیت اور وجد دونوں ایک دوسرے کے ہم معنی الفاظ بن گئے۔ اس بنا پر ایسا ہوا کہ روحانیت کا علم وجد کی نچلی سطح پر رک کر رہ گیا، وہ فکری ارتقاء کے درجے تک نہ پہنچ سکا۔ قبل سائنسی دور میں انسان نے بہت سی چیزوں کے معاملے میں غلط تصورات قائم کر لیے تھے۔ سائنسی انقلاب کے بعد انسان چیزوں کے بارے میں زیادہ صحیح معلومات تک پہنچ سکا۔ اس کے بعد انسان نئے علمی دور میں جینے لگا۔ مثلا قبل سائنس دور میں چاند کو روشن کرہ سمجھا جاتا تھا، مگر بعد سائنس دور میں جو معلومات حاصل ہوئیں ان کے بعد اب چاند کو ایک غیر روشن کرہ مانا جاتا ہے۔ یہی معاملہ قلب کا ہے۔ قبل سائنس دور میں قلب کو فکر و خیال کا مرکز سمجھا جاتا تھا، اس بنا پر ہر جگہ مبنی پر قلب روحانیت کا رواج ہو گیا۔ اب بعد سائنس دور میں یہ معلوم ہو چکا ہے کہ انسان کا قلب صرف گردش خون کو جاری رکھنے کا ذریعہ ہے۔ ایسی حالت میں ضرورت ہے کہ روحانیت کے علم کو بدلا جائے۔ اب روحانیت کے علم کو اثرنو مدون کرنے کی ضرورت ہے۔ ضرورت ہے کہ روحانیت کے علم کو دماغ کے ساتھ جوڑا جائے۔ روحانی ترقی کو تفکیری عمل کے ذریعے حاصل کرنے کی کوشش کی جائے، کیونکہ روحانی ترقی کا سرچشمہ دماغی عمل ہے، نہ کہ قلبی ورزش۔ اس مقصد کے لیے ہر عورت اور مرد کو مسلسل طور پر دو کام کرنا ہے۔ ایک یہ کہ اپنے حافظے کے خانے میں جو منفی آئٹم جمع ہو گئے ہیں ان کو دوبارہ نکال کر انہیں مثبت آئٹم میں تبدیل کرنا، یعنی وہی عمل جس کو بعض جانور جگالی کی صورت میں کرتے ہیں، اور دوسرے یہ کہ ہر دن جو واقعات ہوتے ہیں ان کو فوراً ہی مثبت آئٹم میں ڈھالنا، تاکہ زندہ شعور سے نکل کر جب وہ لاشعور یا حافظے کے خانے میں جائیں تو وہاں منفی آئٹم کے طور پر ذخیرہ نہ ہو بلکہ مثبت آئٹم کے طور پر ذخیرہ ہو۔ مثال کے طور پر ایک مصنف ہے، آپ کے ذہن میں اس کی منفی تصویر بنی ہوئی ہے، آپ اس کو ایک گمراہ مصنف سمجھنے لگے ہیں۔ اب اس معاملے میں روحانی عمل یہ ہے کہ اس مصنف کے بارے میں جو منفی تصور آپ کے ذہن میں بن گیا ہے اس کو جگالی کر کے اپنے ذہن سے نکالیں، اور پھر اس کے بارے میں اپنے تصور کو دوبارہ بے لاکھ طور پر جانچیں۔ اگر اس جائزے میں یہ معلوم ہو کہ مذکورہ مصنف کے بارے میں آپ کی منفی رائے صرف اس تعصب کی بنا پر تھی کہ وہ مصنف آپ کی محبوب شخصیت پر تنقید کرتا تھا، اگر ایسا ہو تو آپ کے لیے اس معاملے میں روحانی عمل یہ ہوگا کہ آپ اس شخص کے بارے میں اپنے تصور کو مکمل طور پر بدلیں، اس کے کیس کو ایک علمی کیس سمجھیں، نہ کہ گمراہی کا کیس۔ اس طرح ہر روحانی انسان کو یہ کرنا ہوگا کہ وہ اپنے اندر داخل ہونے والے ایک ایک خیال کو جانچے، اور کامل غیر جانبداری کے ساتھ اپنے آپ پر تنقید کر کے اپنی رائے کو بدلے۔ اس معاملے میں آدمی کو اتنا زیادہ حساس ہونا چاہیے کہ اگر بالفرض اس کو دوسرا انسان بظاہر غلط نظر آتا ہے تب بھی وہ اس کے بارے میں ایسی توجیہ تلاش کرے جو مذکورہ شخص کے بارے میں اس کے منفی احساس کو ختم کرنے والی ہو۔ ایسا کرنا خود اپنی حفاظت کے لیے ضروری ہے۔ ہر انسان کو یہ جاننا چاہیے کہ اصل مسئلہ یہ نہیں کہ دوسرا شخص آپ کو درست نظر آنے لگے، بلکہ اصل مسئلہ یہ ہے کہ آپ کی اپنی شخصیت مکمل طور پر مثبت شخصیت بن سکے, آپ کے حافظے میں کوئی ایک بھی منفی آئٹم باقی نہ رہے, آپ کا حافظہ صرف مثبت آئٹم کا ذخیرہ بن چکا ہو. اسپرچل ڈیولپمنٹ دراصل انٹلیکچوئل ڈیولپمنٹ کا دوسرا نام ہے. انٹلیکچوئل ڈیولپمنٹ کے عمل کا آغاز ذہن کی ری انجینئرنگ سے ہوتا ہے. ہر آدمی کسی ماحول میں پیدا ہوتا ہے, ماحول کی نسبت سے مسلسل اس کی کنڈیشننگ ہوتی رہتی ہے. آدمی کا پہلا کام یہ ہے کہ وہ اپنے کنڈیشن مائنڈ کی ڈی کنڈیشننگ کرے. یہی اس معاملے میں روحانی سفر کا نقطۂ آغاز ہے. اصل یہ ہے کہ ہر آدمی فطری طور پر روحانی انسان ہی ہوتا ہے, وہ خدا کی طرف سے ربانی شخصیت لے کر پیدا ہوتا ہے. اس لیے اس کی روحانیت کو زندہ کرنے کا صحیح طریقہ یہ ہے کہ اس کی فطرت کے اوپر پڑے ہوئے پردوں کو ہٹا دیا جائے. ان مصنوعی پردوں کو ہٹانے کے بعد جو چیز باقی رہے گی وہ وہی ہوگی جس کو روحانی شخصیت یا ربانی شخصیت کہا جاتا ہے. انٹلیکچوئل ڈیولپمنٹ سے مراد ذہن کی اس استعداد کو زندہ کرنا اور اس کو ترقی دینا ہے جو اپنے خالق کا شعور لیے ہوئے ہے. اسی شعور رب کو بیدار کرنے کا نام روحانیت ہے. روحانیت کوئی پرسرار چیز نہیں, یہ فطرت انسانی میں چھپے ہوئے شعور خداوندی کو انفولڈ کرنے کا دوسرا نام ہے. یہ مکمل طور پر ایک شعوری بیداری کا معاملہ ہے, نہ کہ کسی قسم کے پرسرار وشت کا مبہم تجربہ کرنے کا معاملہ. روحانیت وہی چیز ہے جس کو قرآن میں ربانیت کہا گیا ہے, آل عمران آیت 79, یعنی خدا روحی زندگی یا گاڈ اورینٹڈ لائف گزارنا, خدا کو اپنی زندگی کا واحد مرکز و محور بنا لینا. روحانیت اس حالت کا نام ہے جبکہ انسان کی سوچ, اس کے جذبات اور اس کا عمل سب خدا کے رنگ میں رنگ جائے. حقیقت یہ ہے کہ روحانیت ایک شعوری یافت ہے, نہ کہ مبہم قسم کی کوئی وجدانی یافت. انسان کے اندر اعلیٰ ترین صفت شعور کی صفت ہے. انسان کے لیے صرف وہی چیز اہم ترین چیز بن سکتی ہے جس کی یافت اس کو شعوری سطح پر ہوئی ہو. شعور اور وجدان میں یہ فرق ہے کہ شعور ایک معلوم ذہنی حالت کا نام ہے, جبکہ وجدان ایک مبہم قلبی حالت کا نام ہے. روحانیت کو ایک وجدانی تجربہ سمجھنا روحانیت کی تسخیر ہے. اعلیٰ روحانیت وہ ہے جو آدمی کے لیے ذہنی طور پر ایک معلوم تجربہ بن جائے. حقیقی روحانیت وہ ہے جو شعور کو متحرک کر کے حاصل ہو. وجدان کے تجربے میں اس قسم کی شعوری صفت نہیں پائی جاتی.